zaangażowane. Do lansu, do polityki, przystate lub mamę. Nie jedzą mięsa, nie chodzą w skórzanych martensach. Chowały się w chustach i mościły w pretensjach. I te z małymi noskami, policzkami jak pyzy. Czy są przedłużeniem rodu, czy bankomatów i wizy. Pięciolatek, ale modne logo trzyma jak pochodnie. Nie oceniam, jestem przechodniem. Smak jedzenia mało kogo obchodzi. Jedzenie się wizytuje, robi mu zdjęcia. Snobizm, nie. To zwyczaj znany nie od dziś. Byłeś już w nic? Nie. No musisz iść, jak już się skusisz, też się będziesz kuszyć tym niefajnemu z uszu tym. Jego łeb, syjamski czajnik. To jest naprawdę fajny, w tym bywamy skrajni. Sąsiedzi, to słowo będzie ci zbędne. Są lokatorzy, jest to samo osiedle. Podkreślę, to samo nie oznacza wspólne. Klatki ponure, pokoiki przytulne. Telewizję mało się ogląda, bo tutaj się robi, niech lepiej łykają gawieć. Intencje są brudne, na szczęście trudne, czyste. Dla kogo to miejsce, only for herta. I kto nim właściwie jest i czemu barman ma focha. Siądę na ławce, old zazdrocha. Rozmigotany jak wesołe miasteczko. Spod każdej mgły wychyla się neon tesko. Spod każdej mgły. Spod każdej mgły. Spod najgęstszej mgły. Już nawet nie jestem. Zjebane miasto mnie żywi. Zjebane miasto mnie dziwi. Zjebany ja, do wyjścia pukam. Choć nigdzie nie pójdę, kogo chcę oszukać. Zbolałe miasto chcę leczyć. Zbolałe miasto łatwo ośmieszyć. Zbolały ja, pełen nienawiści. Lepszego miejsca nie umiem sobie wyśnić. Zjebane miasto mnie żywi. Zjebane miasto mnie dziwi. Zjebany ja, do wyjścia pukam. Choć nigdzie nie pójdę, kogo chcę oszukać. Zbolałe miasto chcę leczyć. Zbolałe miasto łatwo ośmieszyć. Zbolały ja, pełen nienawiści. Lepszego miejsca nie umiem sobie wyśnić. Klubowiczki też piecze sfinkter. A koleżcy do klubów wiedzeni instynktem przebywają licznie. Zamiast o aplikacjach trudź zaspokoić agresję i chuć. Chodź, tu się pije, pije i pląsa. A nie gryzie w język przy ęsach i onsach. Sklep to kolejka, drzwi i kasa. A nie spacery po galeriach i tarasach. Każda taka chce ci hajs i czas zabrać. Pokaż mi człowieka, który był w molu mniej niż kwadrat. Sąsiad ma imię dzieci i rodziców i jest największą chujozą w okolicy. No może widzę, Y to faja. Już mu klepsydrę wieszczają. To prawda, wszyscy się tu znają. Są kina, są światła, jest biznes. Tylko bym się gapił w telewizję. Świat zapierdala gdzieś daleko stąd. Może dołączę zamiast narzekać wciąż. Mam wokół błysk, po co się z tym kryć? Każdego dnia przedtem tutaj chce mi się być. Jestem u kresu, zrobię do WWA desant. Choćbym miał stać się tematem dla tych dupka mesa. Choćbym na koniec zwarszawiał bardziej niż wypada. I powtarzał potem każdego dnia z rana. Zjebane miasto mnie żywi. Zjebane miasto mnie dziwi. Zjebany ja, do wyjścia pukam. Choć nigdzie nie pójdę, kogo chcę oszukać. Zbolałe miasto chcę leczyć. Zbolałe miasto łatwo ośmieszyć. Zbolały ja, pełen nienawiści. Lepszego miejsca nie umiem, nie umiem. Ja za często pędzę, pragnę slow motion. Na twój świat się wleczę, chcesz uciec z Polski. Ludzie z wielkich miast jak pępki świata. Czy ja też taki sam roztaczam zapach? Znam przecież Polskę, co wali uryną. Znam te dworce, miasteczka, co wkrótce wyginą. Ich córy i syny zarażone doktryną. Białych maków spod wonder krainy. Flaga i godło, ci młodość uproszczą. Wybierz idola, może Steve'a Jobsa. Spal ląda, obsadź się w roli hip-hopowca. Spytaj, czy ja za tym nadążam i raczej obstaw, że jeśli wybiegam w przyszłość to na offside i gwizdzą sędziowie, choć chciałem dobrze. Żaden ze mnie żelaznych zasad bastion. Jestem równie zjebany co moje miasto.